Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Moi boas noites a todas as ointes da Calimera. Estos son os informativos, son as 10:13 e hoxe mércores 17 de marzo. Sí, estamos aquí ao vivo en a Calimera, hoxe cuarta feira, mércores, e vamos a dar informativos ao vivo para cambiar esta semana. Decidimos non facelos o luns, ni a mañán, facelos hoxe. E imos a cos titulares destes informativos de hoxe. Imos falar de algunhas cousas relacionadas coa lingua, do decretazo e demais. Tamén falaremos de varias destrucións á naturaleza aquí na Galiza e tamén de as movidas que hubo ao respecto dos presos independentistas e da detención de Raúl. E mesmo máis lonxe, pois nos iremos a falar tamén de John Anza, do demo no Vaticano e tensión diplomática entre España e Venezuela e algunhas cousiñas máis da que vos daremos contas nestes infos. Ai, menino, te ensinaram mentiras que a morte leva, mentiras que a morte leva. Para outra morte bem longe, a pensares que outra contrária com a tua se aglomera. Bom, damos comenzo a estes informativos dando noticia de que Raúl AC, militante independentista, foi detido o domingo en Compostela e salió en liberdade con cargos na mañán do luns, tras unha noite no calabozo. Raúl foi identificado e detido por efectivos da policía tras participar na concentración da Praza do Obradoiro para asistir a esta prisión que respeitara os dereitos e dignidade das familiares dos presos e presas. A detención prodúcese na Alameda, momentos despois de que os efectivos policiais combinaran a Raúl e outras dúas persoas a que os acompañaran a identificarse e a ensinar as súas pertenencias nun local apartado do paseo da Alameda. Posteriormente, o militante galego foi conducido ao cuartel da Guardia Civil das Cancelas. Ao día seguinte, luns a mañán, saía en liberdade con cargos de danos e deslucimento. As acusacións que pesan sobre Raúl son danos en relación a un ataque á sede do xornal Correo Gallego, da que deramos conta tamén estes informativos, e mesmo de deslucimento en relación a unhas pintadas que realizadas durante unha manifestación en defensa da lingua. Saía en Galiza Indimedia esta semana unha noticia que en do pasado 8 de marzo, como ben sabedes, o día considerado o Día da Muller Traballadora. Pois había unha noticia onde se publicaba que o pasado 8 de marzo foi atacado con pintura lila o local de Corporación Dermoestética na Rúa da Senra. O comunicado firmaba: o noso corpo non é nen obxecto nen mercadoría. Yeah. Bueno, comentábamos antes de que Raúl fuera detido después de participar en la concentración de Obradoiro, de familiares y amigas de presas de Teixeiro, y vamos a dar conta de lo que aconteceu allí. Pues dicer que o domingo xuntáronse ahí un nutrido grupiño de xente y también otro nutrido contingente policial que rodeó y identificó a todas las personas que estaban concentradas. As persoas concentradas tiñan unha faixa con a lexenda deixadas familias das presas políticas en paz por un trato digno na prisión de Teixeiro, non a humillación das familiares dos presos. E estuvieron durante 60 minutos en absoluto silencio. Dicer que a policía nos deixou estar no centro da praza e deslocounos hasta o hostal dos Reis Católicos e ali pois empezaron a aleatoriamente pois a identificar a cualquier as persoas que estaban ali concentradas. Por súa parte, dicer que familiares de presos e presas do movimento de Vasco na prisión de Teixeiro tamén se concentraron a primeira da mañán dentro do cárcere na turna de visitas para denunciar a política de rexistros corporais aplicadas pola dirección de Teixeiro. As familiares foran apartadas para o exterior da prisión por efectivos da Guardia Civil. Bueno, dicer que, por último, varios informes jurídicos definen a práctica dos rexistros corporais das persoas que acceden ás visitas como ilegais e arbitrarias. Así pois, bueno, xa en outros informativos deramos conta aquí, incluso temos un audio dunha entrevista a unha das familiares de preso e que saibades que a situación sigue igual e que a dirección de Teixeiro pois siga en poñer rexistros ás persoas que van a facer vis-a-vis e incluso simplemente a visitar e hai unha situación pois que xa se pasa de máis. Pasámonos a Coruña, onde Digra Films, unha empresa produtora audiovisual de Coruña, segue a deber os salarios a 9 extraballadores. Estes denuncian que a empresa continúa debéndolle os soldos do ano 2009, chegando a sumar unha débeda total de máis de 100.000 euros. Os 9 exmembros do persoal da produtora aseguran que en decembro de 2009 a entidade recibiu por parte da IGAPE de Caixanova un préstamo de 3,1 millóns de euros, cantidade coa que abonou atrasos salariais correspondentes a un ano a maior parte dos traballadores. A eles, en cambio, non se lles fixo ningún pagamento, ni non se lles fixo ningún caso, pois supoño que por a súa condición de extraballadores, e, bueno, pois nada, denuncian isto e, bueno, pois que lles paguen xa. We'll be right back. Pois imos xa coa temática da lingua. Dicer que o anteproxecto do decreto da lingua recolle as suxestións da ultradereita e tras certo debate interno as teses pois, do bloco máis españolista do PP galaico impuxéronse no anteproxecto. No texto aprobado establecese que o ensino en galego nunca poderá pasar dun hipotético 50%, porcentaxe a que, por outra banda, en poucos centros de ensino estaban a chegar. Feixóo prometeu que se aprobará no Consello da Xunta en prazo breve para que se aplique o próximo curso e comprometeu a liberdade de uso en cualquiera das dúas linguas oficiais por parte dos alumnos nas aulas e nos exámenes, en contra das recomendacións pedagóxicas que apuntan a que as estudantes usen nas aulas o mesmo idioma que se imparte na materia. Bueno, pois eso. Si alguén dúbida de a influencia de dos galaifogos de Galicia bilingüe no decreto do bilingüismo este, imos dar a leitura ahora da reacción de Gloria Glago no seu foro da súa página web. Di así: "Yupi, lo hemos conseguido. Los niños podrán llevar los libros en su idioma. Ay, yupi, cuánto trabajiño nos dio, pero valió la pena. ¿Dónde estás, José Vigo? Jijiji, ay, qué contenta estoy. No me veis, pero estoy dando saltos por la casa en pijama." Bueno. Yupi. Happy. Happy. La Gloria Lago está contenta, Feijóo también. Y para redondearlo, pues no debate do Estatuto de Autonomía, pues quiso abordarlo leendo a Castelao en español. Un texto, un discurso, llámase Alba de Gloria, que fuera leído por Castelao en galego, o sea, cuando estaba muy enfermo, en 1948, el día de 25 de suyo. Entre después, años después, Castelao xa morto, aparecer la primera edición en castelán, era traducida por Eduardo Blanco Amor. Pues esta versión, traducida de Blanco Amor, fue a que leu Feijóo, y cuando recibió las concebidas críticas, alegó que o fixera porque Blanco Amor era ourensán como él, y que también Blanco Amor era o nome do instituto donde él estudiara. Temos aquí o audio coas palabras de Feijóo, donde fala de Galiza de un lado para outro, en perfecto español. Desde las planicies de Lugo, llenas de abedules, hasta las rías de Pontevedra orladas de piñerales, desde las sierras nutricias del Miño o la garganta montañosa del Sil, hasta el puente de Ourense donde se peinan las aguas de ambos ríos, o desde los cabos de la Costa Brava de Coruña, donde el mar teje encajes de camariñas, hasta la cima del monte Santa Tecla, que vence con su sombra los montes de Portugal, por todas partes surge una alborada de gloria. El día de fiesta comienza en Santiago. Señorías, logo de citar a visión global da nosa terra que Castelao proclama desde o seu exilio en Argentina, remato con Lorenzo Varela. Pasamos ás Pontes, onde Endesa destrúe tres mámoas. Así o denuncia a Plataforma na Defensa do Patrimonio das Pontes ante a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, que alén alega que os traballos de maquinaria efectuáronse sen que houvese ningún arqueólogo realizando laboras de control arqueolóxico. As mámoas afectadas están catalogadas no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia e os terreos onde se ubican foron recentemente arados e roturados para o seu aproveitamento forestal dentro da hipócrita plan de ecoeficiencia de Endesa, que consiste en reforestar máis de 700 hectáreas para compensar as emisións de CO2 derivadas dos consumos energéticos da súa sede social en Madrid. Pois menuda contradición, o sea, isto si o fan para compensar as emisións de CO2, pois como se pode, o sea, no momento en que están destruindo... Van a saco, como ave. Aquí tiran con todo. Y polo vendo o planeta, sí. Ademais. O sea que... E seguimos con destruizóns de o territorio, en este caso, pues hai con a mafia valenciana do PP por medio, porque a Xunta vende excluir da protección de costa un campo de golf vinculado a empresarios do PP de Valencia. Isto ocorre en Sanxenxo e foi aprobada en 2003 por el entonces alcalde Telmo Martín, moi famoso, que eludió así el exhaustivo control ambiental previsto en la reforma de ley do solo que entrara en vigor ese mismo año. Pues tres meses después, sacó el Partido Popular na Xunta, un nuevo informe da Consellería rectifica esta anterior y el campo de golf está previsto en dos suelos clasificados como urbanizables. O mayor de él son dos, os suelos urbanizables. O promueve Mirador de Sanxenxo, propiedad de Sedesa, fundada por el padre de Juan Cotino. Este hombre fue exdirector xeral da policía, y actualmente es vicepresidente del gobierno valenciano y está administrada por los seus familiares. Sedesa aparece en el sumario del caso Guartel como una de las compañías que presuntamente financiaban legalmente a PP de Valencia. Bueno, decir que en todo esto, bueno, aquí esta persona que está más metida, chamase Encarna Rivas, que era cuando estaba el proxecto de campo de golf, estaba como xerente de urbanismo de Sanxenxo y ahora, curiosamente, a máxima responsable de urbanismo da Xunta, desde su cargo de secretaria xeral. Seguimos con máis destrución da terra. Bueno, Adega denuncia a contaminación por flúor en San Cibrao. Nos arredores da factoría de aluminio Alcoa Inespal de San Cibrao, en Lugo, rexístrase unha alta contaminación por fluoruros, segundo reflicten as análises realizadas á iniciativa dos veciños e as investigacións da edafóloga da USC Esperanza Álvarez Rodríguez. Aínda que parece incrível, é a propia Alcoa a que fai as medicións e informa sobre a contaminación que produce, ela mesma. Trátase de outro caso de contaminación ambiental por parte dunha grande empresa que deixa a veciñanza inerme pola escandalosa deixación de funcións e inoperancia, o sea, con complicidade das administracións públicas. As partículas fluoradas sedimentan na vexetación da zona e contaminan aos herbívoros, fundamentalmente as ovellas, que son as máis sensibles aos fluoruros. Nos meses máis secos, a contaminación das augas de chuvia, escorrentía e pluviolavado é maior, aínda que os niveis en augas superficiais son normais. É dicir que non é seguro beber da auga dos pozos sen realizar análisis periódicos, deben ter especial cuidado os nenos e nenas menores de 8 anos polo risco de fluorose dental, e tamén persoas con insuficiencia renal pola súa maior tendencia a acumular flúor. Así que, bueno, pois aplicado o conto, si vos facedes medicións, nas medicións se descubre pois esa contaminación alarmante, pois aplicade vos, non? Non sei. O flúor non é tan bo como din os dentistas. Una vez máis, nestes informativos calimeras, temos que dar conta de un novo traslado dunha presa política de aquí da Galiza, do PCR. En este caso é Carmen Cayetano Navarro, natural de Vigo, que vende ser trasladada da cadea de Vilanova de Asturias ata Algeciras, en Cádiz. Carmiña fora detida el 9 de xuño de 2006 en Reus e foi condenada a 11 anos de prisión por militar no PCR. Dicer que Carmiña, veterana militante revolucionaria de 52 anos, xa pasou 20 anos presa entre 1979 e 1999 por militar nos Grapo e daquelas pois, denunciara torturas. Durante ese período, dicer que morreu unha súa filla nun accidente de tráfico e a Carmiña nin siquiera lle deixaron ir ao enterramento. Dase a circunstancia de que a Carmiña ten unha irmán, Aurora, que tamén está presa en Alacante, do cual pois, a familia e as amizades comuns pois, resulta lle casi imposible poder ir a visitar as dúas. Con frecuencia, claro. Pois nada, desde aquí dicer que podes mandar unha carta escribíndolle a Carmen Cayetano Navarro na prisión de Botafogos, Algeciras, e o enderezo pois está por aí polas páxinas webs. Temos que dar conta dun novo caso de, pois, de implicación en redes de narcotráfico por parte da Guardia Civil. Podería parecer que os medios comunitarios galegos son repetitivos, mas é a propia realidade a que se repite, dado que con unha frecuencia prácticamente semanal, unha ou máis membros de forzas represivas aparecen relacionadas con negocios ilícitos. A imprensa comercial afirma que as unidades de combate ao narcotráfico deron cunha presenza inesperada investigaban unha trama que enviaba cocaína aproveitándose das instalacións da estación de autocarros da cidade olívica. Entre os 4 cidadáns detidos pola súa suposta implicación figura un axente da Guardia Civil. Onte declarou nos xulgados de Vigo tras ocultarse durante varias horas nun carro supoño que tería vergonza con o rosto tapado por un pasamontañas. Aducindo o secreto de sumario, a Suiza refugou dar o nome e o posto ao que pertencía o axente implicado. O sea, está claro que non dubida un momento en decir nomes, apelidos, poñer fotos de calquera cidadano corrente, pero no Guardia Civil, neste caso, vai tapado, non se desvela os seus datos, ni nada. Eso é secreto de sumario. Sí, daremos conta despois nostros informativos dun caso curioso ao respecto de o que decías de dar nomes e fotos e demais. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Es un escándalo el asunto del sexo y tú vas a buscarlo pagando por follar. Es un escándalo pegar a las mujeres y los gritos de tu mujer no me dejan dormir. E imos xa deixando a Galiza atrás, aínda que siga afectándonos o que imos seguir contando. O PP incorpora a Juan José Cortés, o pai de Mariluz, mediático en todas as televisións, como asesor para a reforma do Código Penal. Este home, buen home, supoño, non hai por que pensar mal del, Juan José Cortés, parece que vai bailando de partido en partido, sei que era militante do PSOE, despois tanteou con UPyD, agora está con o PP, e di que espera que non se lle vincule o caso da súa filla con esta postura que acaba de tomar. Mas é evidente que o PP está a aproveitar do tiro mediático deste home para pedir un endurecemento das leis, pois non se pode interpretar de unha outra maneira que contraten a alguén que de leis sabe tanto como cualquier persoa da rúa. O sea, nin é xurista, nin é abogado, nin ten estudos de leis, nin nada. Con lo cual, pues, sabes tú que puede opinar una persona más al lado de su sufrimiento personal. Desde algún fallado vimos naves espaciales. Prendemos nuevo botón de triplo salto vital. Estimo muy bien el feito de intentarlo. Hay cogumelos vos, hay cogumelos malos. Pero sempre nos matan na mesma pantalla. Pero sempre nos matan na mesma pantalla. Existen fontaneiras que nos poden salvar o cu. Os príncipes que só temos príncipes azules. E falan dunha flor que perfora caparazos. Unida a unha estrela que promete vidas extra. Pero sempre nos matan na mesma pantalla. Unha planta carnívora ou movendo a muralla. Pero sempre nos matan na mesma pantalla. Sempre nos matan. E informar de algo que silencian nos medios, como ven sendo habitual, que houve un motín no CIE de Aluche, no Centro de Inmigrantes, que hai en Aluche, en Madrid, onde internos deste centro queiman papéis e colchóns para protestar pola súa situación. Hai que dicir que este intento de motín foi programado para denunciar pois que lle reteñen máis días dos que permite a lei, en concreto. Pero bueno, a cousa foi buscada e programada, a data coñeceuse onte e da súa maneira, pois por medios contrainformativos, evidentemente, non saiu nada nos medios, ou polo menos se sabe, ou sae moi pouco. E, bueno, hai que dicir que non é a primeira vez que os internos deste CIE protagonizan un acto de protesta, fai pouco realizaron folgas de fame, tamén pactadas e programadas. As súas condicións no día a día son peores que moitos dos verdadeiros centros penitenciarios, o sea, este é un centro penitenciario máis, onde pois os presos pois teñen todo tipo de situacións marxinais e totalmente abandonadas, non? Según explican, o CIE ten 3 plantas, unha é para mulleres e 2 para homes, en cada unha delas hai alrededor de 76 persoas, os internos repártense en celdas de 8 persoas. Algo absolutamente exagerado, pues, o sea, non sei cal é a cifra permitida, pero vamos, por debaixo da metade. Cada planta conta ademais con 2 únicos retretes para todos estes, para máis de 70 internos, e 2 cabinas telefónicas para o total. E tamén, bueno, ter en conta que nestes centros hai cuartos de aislamento de 16 metros cuadrados onde non podes dar nin 5 pasos, nin moverte un mínimo e, bueno, onde se aplica pois o aislamento, que significa o castigo máis extremo, bueno, máis extremo hai nos peor, está claro, pero, bueno, que se chama como un centro de inmigrantes para mantelos nunha situación de pois de temporal ata que os botan aos seus países de orixen. Tamén hai que dicir que teñen aí encerrados contra a súa vontade a xente que non cometeu delito algún, sino que simplemente por non levar papéis, por non ser legais. Esa hipocresía da legalidade das persoas, pois xa están ali dentro e pois sufren as mesmas ou peores condicións que nos talegos, xa solo polo feito de que están fora das súas casas, non teñen familiares cerca, nin amigos, nin nada, pois é pois verdadeiramente terrible, a verdade. E nada, aquí denunciamos esa situación e apoiamos a todas estas persoas. Otro preso muerto. Otro funcionario colocado. Solución. Ben, e vamos con outra noticia desas que salió ampliamente nos medios, da súa maneira, claro. A John Anza aparece morto en Toulouse e, curiosamente, guardias civiles olvidaron as súas armas en Toulouse aos 7 días de morrer Anza. Dicer que, a torno a todo isto, pues, os medios están a falar de que a autopsia di claramente que morreu por causas naturais, e mesmo non, eso sí, non deixaron ao médico da familia asistir a la autopsia, pero imos a plantexarnos unhas cuantas interrogantes ao respecto desta situación, que a mellor non coñecedes. Dicer que mesmo a fiscala, que levaba o caso, Ana Kallanakis, recoñece que fallou en a investigación deste caso e indicou que vai abrir un proceso interno para determinar por qué e como se produciron os fallos da localización e identificación do cadáver de Anzar. Por si non o sabedes, 11 días transcurrieron entre el 16 de abril cando John Anza toma un tren en Bayona en dirección a Toulouse e o día 29 en donde foi atopado en estado inconsciente no Boulevard de Estrasburgo, na cidade de destino. Nese momento Anza tan só levaba encima 500 euros dos 300.000 que levaba cando salió de Bayona. Estos 300.000 recoñece ETA que iban para, bueno, pues para facer algo por alá, con eles. Pero só levaba 500 en riba. Tiña a mesma roupa, mas non tiña ningún documento que acreditara quen era. En cambio, entre as súas pertencias, sí que había un billete de tren que tiña que de volta paraba, que viña de Bayona e que tiña que voltar desa cidade o día 20. O momento pro amnistía non dubida ligar a morte á Guerra Sucia e plantea unha serie de preguntas. Donde estivo John durante os 11 días que estivo desaparecido? Quén chamou avisando que toparan a John en un banco? Quén recolleu e trasladou a John ao hospital? Donde estaba o diñeiro que levaba? Quén era o médico responsable en tanto estivo hospitalizado? Donde están os partes médicos? Donde está o certificado de función? Deu o hospital aviso da morte de John a suíces e policías? Investigaron de quen podría ser o corpo? A policía tiña o ADN de John e de seus familiares? Fixéronlle probas ao cadáver? Cuáles foron os resultados? Recordan, ademais, que a desaparición de Anza fora difundida aos 4 ventos. Plantea que, nese contexto, como se pode non se vincular unha desaparición dunha persoa a con unha que aparece que non é identificada, non? Con un billete de tren, ademais. Bueno, pois a todo isto, dicer que John Anza parece ser que morreu no hospital despois de estar varios días enfermo e hasta ahora, despois de un montón de meses, pois non se supo de onde estaba. Dicer tamén que o ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anuncia que vai a prender acciones legais contra quen insurien e calunian sin ningún tipo de proba ao goberno e as forzas de seguridade acusándolas de barbaridades como que se torturou e enterrou ao etarra John Anza, seguindo así as mentiras de ETA. Bueno, nos deixamos aquí a versión que recollimos por aí pola internet e nos sumamos a esas preguntas. Carcelero, carcelero, carcelero, carcelero, ¿por qué no abre puerta y cerró? Abre puerta y cerró. Porque no quiero perderme. Porque no quiero perderme. Por culpita de unos ojos. Ay, ay, ay, culpita de uno solo. Bon, e outra das noticias que salían hoxe en todos os medios é que un gendarme francés morreu por supostamente membros da ETA. Isto acontecía cando os supostos etarras, entre eles unha muller, viaxaban un turismo e foron detectados por axentes policiais que se chegaron ata o vehículo para interrogar as ocupantes. Nese momento hubo un intercambio de disparos e un axente pese que levaba chaleco antibalas, morreu. Outro policía tamén resultou ferido de bala. Un dos etarras, supostos etarras, Joseba Fernández Aspur, el Guindi, foi detido. Os demais deronse a fuga. A noticia curiosa da que comentábamos antes ao respecto do Facebook e demais de os nomes que salen enseguida, como neste caso Joseba Fernández Aspur, o Picoleto non sabemos ni como se chama, nin as siglas, pois dicer que un tal Joseba Fernández González, que se presentara ás elecciones por Izquierda Anticapitalista, e aparecía a súa foto no Facebook, hai unha xuntanza de cando era membro de Escarbatúa, esta Izquierda, Izquierda Unida de País Vasco, pois o colleron como a Esencia F colleu como se fora este home e xa difundiu a súa foto e o tipo, claro, flipou cando se viu en todos os medios reflexado e chamou a F para decir que non era él. Pero bueno, é o que comentábamos antes. De repente, pues, puso cualquier día aparece a túa foto por aí como presunto etarra, simplemente porque se parece o teu nome e o primeiro apelido, que son nomes tan comunes como Joseba Fernández, que pode haber acentos. Rapper coñecido como Mark Snay, morto con un tiro nas costas pela PSP de Lisboa, que está en alerta por temer que veñan a verificarse tumultos na secuencia da morte deste coñecido rapper de Chelas, atinxido con un tiro nas costas por un axente da policía de nacional de Portugal, despois de perseguición, según se comunicou pois en nos diferentes medios. Segundo o comunicado da PSP, Nuno Rodríguez desobedeceu as sinais regulamentares de parar dados durante unha operación de stop na zona das Docas, en Alcántara, e o carro só se movilizou xa en travesa de San Domingos de Benfica, cando un axente da PSP abriu lume de pistola e despois de que o proxectil perforou os dous bancos e foi acertar nas costas do rapper. O fugitivo non estaba armado. Xorxe Rodríguez, irmán da vítima, diz, por outra parte, que non había ningunha razón para disparar contra o seu irmán e non entendía como podía a policía estar a perseguir, o Nuno ia conducir o carro con 12 anos e con problemas mecánicos. Non me diga que con un carro destes a policía precisaba de disparar para o facer parar, así o dicía Xorxe Rodríguez. Ademais, afirmaba que o meu irmán era conciliador e cando había unha luta entre barrios era o primeiro en interceder para evitar conflitos. Era coñecido por padre. Así, o xente da PSP non tería razóns para disparar. Ahora a policía teme represalias en Lisboa, mas tamén no marxe sul do Texo, debido á popularidade de que gozaba a vítima. Evidentemente, a policía sempre reprimiu estes barrios e moitos deles consideran problemáticos, onde o xénero musical hip-hop constitúe unha forma de afirmación e de contestación á segregación social que ali se vive e, bueno, nunca vai haber motivos para disparar, segundo o meu punto de vista, pero a brutalidade policial, vamos. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. No tenía... Voímonos ata Grecia. Una vez máis, temos que dar conta de protestos que hai alá nese país. Neste caso, son as traballadoras da electricidade están a amenazar con deixar a Grecia a escuras. Porque sí, porque hasta aí xa están chegando e decidiron facer unha folga de 48 horas que empezou xa. E, entre outras cousas, pues, ocuparon a sede da oficina de desempleo en Atenas. As oficinas da compañía en Proterrazla e Megalópolis e unha planta productora en Agros Dimitrus. Pois eso, que igual con o próximo informativo vos damos conta de que Grecia estivo oscuras durante boa parte de 2 días. E seguimos con Grecia e unha noticia bastante triste onde a primeiras horas da mañá de hoxe se atopou morta a Caterina Giugoulioni, reclusa grega que loitaba de maneira activa en favor dos dereitos das presas cando era trasladada xunto con outras reclusos nun transbordador desde a prisión de mulleres de Tiba, na Grecia continental, á prisión cretense de Neápoli. Ao parecer, durante o traslado, iba sentada a unha certa distancia das demais reclusas e levaba as mans atadas á espalda. Segundo os informes recibidos, outras presas afirmaron que daba a impresión de que a golpearan e bastante na cara. Caterina Giugoulioni puxerase en contacto en varias ocasións con Amnistía Internacional para denunciar o trato inhumano dado ás presas e ás condicións nas prisións de mulleres, incluídas as de Tiba, cerca de Atenas e Diabata, en Tesalónica. Tamén de que informou a Amnistía Internacional de que presentara varias denuncias na Defensoría do Pobo Grego, por exemplo, en febreiro de 2009, a directora da prisión de Tiba, e apareceu tamén nun documental televisivo xusto antes da súa morte. Por lo tanto, é unha muller pois, que deu moito que falar e que supoño que resultaría molesta. Participou tamén de maneira activa en moitas campañas, recollendo firmas entre reclusas de prisión a que se atopaban na detiva, e o día antes indicou que facía pouco sacaran da súa celda materiales de campaña da organización e outros documentos sobre dereitos humanos e que non recibira de volta eses materiais. Segundo o Ministerio de Xustiza grego, Caterina Giugoulioni morreu dun ataque ao corazón. Aínda está previsto que o forense oficial emita un informe a semana próxima e, bueno, pois, por outra banda, pois, organizacións pois, pro dereitos dos presos e Amnistía Internacional, entre outras, pide ás autoridades gregas que leven a cabo con rapidez esta investigación para que aclare as circunstancias da morte desta presa e tamén sobre as denuncias que presentaran en relación co trato das reclusas e, bueno, que todo resulta bastante sospeitoso dado que, pois, nas últimas épocas estivo dando bastante caña e lanzando, pois, publicando, facendo público moitas dos maltratos que ali se exercía. A darvos conta desa tensión que existe aí entre o goberno español e o goberno venezolano que está saliendo en todas as televisiones estes días, pues desde que se fixera público o auto judicial de Eloy Velasco, suiz este, que apunta a cooperación de Venezuela con a colaboración entre ETA e las FARC, O PP ven, pois, desplegando toda a súa artillería para desacreditar as relacións que ainda se manteñen de momento. Todo eso sin ter en conta que na etapa de José María Aznar de presidente, en a Moncloa, se conta máis dunha decena de encuentros con Chávez, curiosamente. Mesmo Aznar tamén se reunió 3 veces con Cuba, como máximo dirigente cubano. Por su parte, cuando también gobernaba Aznar, Eduardo Zaplana recibiera a Raúl Reyes, que o número 2 de las FARC, que xa morreu, en 2000, en calidad de presidente de Generalitat, daquelas Eduardo Zaplana de presidente de Generalitat. Curiosamente, o suiz Eloy Velasco, este que fixo o auto, era director de Justicia de la Comunidad Valenciana cuando Zaplana era presidente. Bueno, dicer que en Venezuela a noticia pues tamén está sendo bastante difundida, evidentemente, e un periodista chamase Alberto Noya, de Radio Nacional de Venezuela, manifestou durante un programa en dicha emisora que o xefe do Estado español é un alcohólico que obtivo o cargo non por eleccións democráticas, sino a base de adular a un anciano dictador fascista. Bueno, dicer tamén que, aparte, Juan Carlos tuvo un tropezón, non sei se tuvo algo que ver con isto, na inauguración del aeropuerto de Málaga. Non lle pasou nada, pero bueno, cualquier día se nos mata. Vamos a poñer o audio con as declaracións deste xornalista ao respecto do rei. España é un estado espantosamente corrompido. Como no puede ser de otra manera, un país que tiene el jefe del Estado es un alcohólico que obtuvo el cargo no por elecciones democráticas, sino a punta de adular a un anciano dictador fascista. Porque no otra cosa es el rey Juan Carlos de Borbón, un adulante, un jalador profesional y un ladrón, ladrón así como suena, un choro. Su cómplice, un señor de apellido Colón de Carvajal, al parecer descendiente del almirante Cristóbal Colón, está preso, encanado por ladrón, robaba junto con el rey. Y esos delitos son los que han convertido al reyesuelo español, al rey de copas, a ese borracho indeseable, en uno de los 10 hombres más ricos de Europa, cuando es una persona que, en finalizando los años 50... llegó a España con una chaquetica que no le llegaba a la muñeca, porque no era tan nueva, y como era un muchacho que estaba todavía en proceso de crecimiento, ya la chaqueta se le había quedado pequeñita. Bueno, apuntar que este hombre equivocase en algo. O Colón de Carvajal este xa non está preso, porque morreu o ano pasado, pero sí que estivo preso y curiosamente sí que ten bastante relación con los negocios do rei. Vámonos para Brasil, onde exiximos a liberdade para Tupinambá Babau, máis unha vítima de acción do Estado brasileiro para criminalizar a pobreza e os movimentos sociais. Para entender un pouco a luita e o que está a sufrir o povo Tupinambá, é preciso recorrer a historia. Este povo tiña un territorio amplo que ia desde São Paulo ata o estado de Pernambuco. Foran expulsados das súas terras polos portugueses colonizadores e a resistencia Tupinambá ten inicio xa desde a chegada do invasor europeo, xa no século XVI. Hoxe existen pouco máis de 10.000 indíxenas do povo Tupinambá en todo o Brasil. A maioría se encontra no sur da Bahía. Os latifundiarios e capitalistas facen de todo para negar a existencia deste povo. Na década dos 80, os libros de historia de Brasil xa falaban dos tupinambás como povos extintos e hoxe os xornais da Bahía, así como as autoridades que reciben propina dos ruralistas e banqueiros, falan de que estes que están non son indios. Pero o que está detrás de todo isto é o feito de que non queren recoñecer as terras do povo tupinambá na Bahía, que sempre foron orixinarias destes povos indíxenas, e que o que fai é colocar en risco grandes emprendimentos inmobiliarios, negocios bancarios, latifundios, e un longo etcétera, e entón isto xa é bastante para justificar a furia pois destes, dos especuladores, dos ruralistas, dos banqueiros. O caso que na madrugada da cuarta feira, o 10 de marzo, sabíamoslo esta semana, pois cinco policías federais fortemente armados arramplaron e invadiron a casa de Rosivaldo Ferreira da Silva, coñecido popularmente como Babau, na comunidade Tupinambá da Serra do Padeiro. Segundo seus familiares, no momento da súa detención, foi violentamente agredido e amazado de morte en presencia da súa esposa e do seu fillo de 3 anos. Tamén foron rompidos moitos dos mobles da casa. Despois das agresións, ao final, os policías identificaron ningún mandado de prisión foi apresentado, por outro lado. A acción da policía aconteceu por volta das 2 da mañá, non tanto os axentes só chegaron con Babau a delegacia de Illeus entre as 6:30 e 7, así que aí hai un trámite de tempo que non se sabe que pasou. Despois dis que os policías pararon para lanchar nun posto e noutro local onde hai camións e guinchos desactivados para esperar amañecer e poderen justificar a acción arbitraria que realizaran. Na momento da súa chegada á Superintendencia da Policía Federal de Salvador, na noite da cuarta feira, Babau recebeu apoio de amigos, familiares, entidades que loitan polos dereitos humanos e outros polos pois, indixenistas da rexión. Hai que entender que a loita dos povos indíxenas, así como hai lutas nos campos e nas cidades, son prácticas populares lexítimas que posúen como reivindicación común a loita pola terra, ademais da garantía de máis elementos materiais e espirituais e culturais propios da vida humana e destas culturas concretas, as que están a exterminar. Falan de que xa están extintos, pero son eles os que están a exterminar. Este tema é para el despertar de Latinoamérica. Indígena, blanco, negro, todo lo que sea, todo lo que viva. Debe ser libre. Si la libertad te estalla en las manos, yo quiero quemarlo. Xa dando remate a estes informativos do 17 de marzo, pois dicer que en Montreal foi atacada unha comisaría da policía. En 13 de marzo, en el barrio de San Henry, foi atacada por descoñecidos. Unhas densas piedras provocaron a rotura dos vidrios da comisaría e de 11 coches patrullas. Tamén foron dañados os ordenadores que van dentro dos carros. No lugar deixaron consignas escritas como "Fuck the police" e "All cops are bastards". Dicer que precisamente o luns en Montreal está prevista unha marcha contra a brutalidade da policía. Damos a conta das convocatorias, dicer que a mañán, xoves, día 18 de marzo, na Facultade de Historia, pues dentro de las jornadas da Mocidade pola Lingua, combatendo a imposición que organiza a mí, vai a ter lugar a proxección do vídeo bilingüismo. Dicer que en principio estaba previsto que fuera para a semana vindoira, pero mudaron as datas, e ao respecto de eso dicer que a página da mí sigue fechada, e além de eso, pues Gloria Lago, a presidente de Galiza Bilingüe, tamén denunciou a esta organización por dos motivos máis. Una, por contenidos aparecidos na página, e a segunda, pedindo que a UCC prohíba a exhibición deste vídeo. A acusación pide que a Guardia Civil sexa enviada á universidade para vixiar o percurso do acto. Así pois, mañán, ás xoves, ás 7:30, en Historia, promete divertida a cousa. Lembrarvos a data do domingo, que é unha data convocada pois a nivel nacional, onde se convoca a manifestación contra a destrución do territorio, o domingo en Compostela ás 12 na Alameda. Unha manifestación convocada por Galiza non se vende. Despois da manifestación ás 5 na Sala NASA haberá unha última parada da segunda caravana reivindicativa de Galiza non se vende, nas que actuarán Payasos en Rebeldía, Pandereteiras Boba, Sacha na Horta e Sonoro Machín. E desplazámonos ata Vigo, seguimos dando conta das actuaciones que teñen lugar no colectivo cultural alternativo Mala Herba, que, como recordarvos, xa dixemos en outros informativos, están a recaudar cuartos para a edición do Festival Sons da Lameira, que terá lugar en Noverán, en Matamá. Este xoves, mañán, actúa Leo y R.M. Cajona, o venres a Bóbriga, un grupo folk, e o sábado 20, a Lembranzas da Ría, Folky e un monólogo de Cándido Pazó. As entradas son de balde. E mañá en Pontevedra, no Centro Social Revira, Festa Galego-Irlandesa, a partir das 8, na que se proxectará o film de Ken Loach, O vento que axita a cebada, e ás 10 comezará a festa con música celta, petiscos e cervexa. E xa, como última convocatoria, darvos conta antes dunha noticia curiosa que ten relación coa convocatoria que imos dar a continuación. O Demo no Vaticano. Apenas unha semana despois da visita de Feijóo, o veterano exorcista chefe da Igrexa Católica deixenos medorentos anunciar que o diaño andou polo Vaticano. Escándalos de abuso sexual coñecidos e sumidos dentro da Igrexa Católica Romana son a proba de que o diabo andou trebellando dentro do Vaticano, afirma o exorcista chefe da Igrexa, pai Gabriele Armón, de 85 anos. Don Gabriele Armón dice que as consecuencias da infiltración satánica incluirán disputas polo poder no Vaticano, así como cardenais de dupla moral que non acreditan en Jesús e bispos ligados a poderes malignos. No pasado, este home dixera que Adolfo Hitler e Joseph Stalin estaban poseídos polo diabo. Dicer tamén que en unha entrevista xornal italiano La República, o exorcista explica que o diabo é só espírito e invisible, mas pódese manifestar por blasfemias e mentiras, ficar escondido, falar varias linguas e ata parecer agradable. Sei que ás veces ele ri de min, confesa. Pois nada, Feijóo no Vaticano, o Demo no Vaticano, non hai casualidades. Precisamos un exorcismo para tirar estes demos burleiros do goberno.